این که با من باش، کنار من تنها، کنار من تنها، کنار من تنها. از اول این جمله فهمیده بودم زود، عشقای قبل از تو سوء تفاهم بود. اونقدر میخوامه همه باد بچن، با حسرت هر روز از کنار ما رد شن. حالم عوض میشه حرف تو که باشه، اسم تو بارونه، عطر تو همراشه. حرف تو که باشه، حالم عوض میشه حرف تو که باشه.